Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 25 września, na zegarach 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nowym spocie wyborczym PiSu premier wraca do planów obrony Polski z czasów rządów koalicji PO-PSL. A w nocy Rosjanie atakowali cele na południu Ukrainy, m.in. port pasażerski w Odessie. A wieczorem gala konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość wyemitowało nowy spot wyborczy. Premier zarzuca w nim liderowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, że chciał zostawić połowę Polski na pastwę Rosjan. Mateusz Morawiecki nawiązał w ten sposób do ujawnionych niedawno planów obrony Polski z czasów rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL. Oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Nie możemy dopuścić do powrotu nieobliczalnych polityków do władzy. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w okręgu nr 4 bydgoskim i szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jego ugrupowanie jest przeciwne mechanizmowi przymusowej relokacji uchodźców. Prezydencki minister odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i włoskiej wyspie Lampedusa. Zdaniem Pawła Szrota na różnych odcinkach granicy Unii trwa wojna hybrydowa przeciwko państwom europejskim. Jednym z celów, z której jest celem, jest destabilizacja. Osłabienie ich, zwiększenie wewnętrznych napięć, a recepta na to i przeciwdziałanie jest też jedno, szczelne granice. Polska dobrze rozumie, że Włochy mają inne uwarunkowania niż nasz kraj, że trudniej bronić wybrzeża morskiego. Polska jest gotowa też udzielać wsparcia Włochom, jeśli chodzi o uszczelnienie ich granicy na miarę swoich możliwości. Oczywiście Polska ma inne doświadczenia i w innych działaniach się specjalizuje. Paweł Szrot dodał, że PiS sprzeciwia się również jakimkolwiek unijnym karom za odmowę przymusowego przyjmowania nielegalnych imigrantów. Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, obecny kandydat tej formacji do Sejmu w okręgu nr 3 wrocławskim, powiedział w Polskim Radiu 24, że jednym z postulatów koalicji jest zlikwidowanie szlaku przemytników na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego kluczowe w tej sprawie jest wzmocnienie i odbudowanie polskich służb specjalnych. Trzeba, krótko mówiąc, to odbudować. To jest ten pierwszy krok, najważniejszy. Potem powrócić także do współpracy, dobrej współpracy ze służbami europejskimi. One są źródłem także dzisiaj, bo nie chcę powiedzieć, że to zostało w 100% zerwane, źródłem informacji pozwalających przechwycić także na przykład narkotyki. Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym postuluje też zapewnienie finansowania z Unii Europejskiej na obronę polskiej granicy z Białorusią. Polscy pszczelarze potrzebują takiego samego wsparcia jak rolnicy. O ograniczenie importu miodu apelują jego polscy producenci. W przeciwnym razie wielu polskim pasiekom grozi upadłość, przekonuje Mirosław Wroński, pszczelarz z Maszewa w Zachodniopomorskiem. Wystarczy tylko zamknąć granicę dla importowanego miodu. Polski miód naprawdę jest dobry, a kupując miód u polskiego pszczelarza, wspieramy to polskie pszczelarstwo. Import taniego miodu prowadzi do redukcji lub likwidacji części pasiek. Kontrole przyjeżdżają bezpośrednio do nas, do pszczelarzy. Kontrolują nasz miód, biorą do badań. Na straganach jest miód niewiadomego pochodzenia. Jesteśmy naprawdę zalewani tym miodem. To nie jest uczciwa konkurencja na rynku. Najwięcej miodu sprowadzamy z Chin. A w nocy Rosjanie rakietami i dronami atakowali południe Ukrainy. Ich celem była infrastruktura zbożowa, ale też m.in. port pasażerski w Odessie. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się strącić wszystkie 19 wypuszczone w nocy przez Rosjan drony Shahid, a także 11 z 12 rakiet Kalibr. Rosjanie atakowali też dwoma ponaddźwiękowymi rakietami Onyx. Dwa Onyxy trafiły w magazyn zboża. Był on pusty, ale pokazuje to, że atak na infrastrukturę zbożową wciąż jest dla wroga priorytetowy. Praktycznie zniszczony jest też budynek pasażerskiego portu w Odessie. Rosjanie wciąż atakują infrastrukturę cywilną. Wyjaśnia rzecznik zgrupowania wojsk Południe, kapitan Natalia Humeniuk. W nadmorskim mieście zniszczony też został zamknięty od kilku lat hotel. Jedna osoba została ranna. Tymczasem w nocy także Ukraińcy atakowali za pomocą dronów obiekty w Federacji Rosyjskiej, w obwodach kurskim i brańskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś poznamy tegorocznych laureatów konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Gala finałowa o 18:00 w Nowym Sączu. W tym roku w gronie nominowanych znalazł się m.in. historyk profesor Andrzej Nowak, który od wielu lat prowadzi z redaktor Dorotą Truszczak w audycję w radiowej jedynce Historia Żywa. Andrzej Nowak mówi, że Mistrz Mowy Polskiej to bardzo ważna nagroda.

12,5 minuty po godzinie 10. W poprzedniej godzinie trójki przed południem opowiadałem Państwu o najstarszej rybie akwariowej świata. Ona mieszka w jednym z amerykańskich akwariów i według naukowców Matuzalem, bo takie nosi imię, może mieć ponad 100 lat. I pytałem Państwa, czego się życzy rybie? Szczególnie dobrze rozgrzanego tłuszczu na patelni. W sprawie ryby Matuzalem, ja myślę, że wizerunek tej ryby powinien zdobyć Polski Związek Wędkarski i oznakować wizerunkiem tej ryby wszystkie łowiska no kill, czyli takie, gdzie nie wolno zabijać ryb i nie wolno ich zabierać. No bardzo ciekawa inicjatywa, łowić i wypuszczać. 2 2 7 3. wieczny lot. Właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa, od jednego do drugiego twojego słowa. Rogocki. 18 minut po godzinie 10. Z nami Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. No i przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Dzień dobry, panie Grzegorzu, witam jesiennie. Dzień dobry, witam serdecznie, jesiennie, ale jakby letnio. Panie Grzegorzu, ja chyba przestanę pana zapraszać, bo znowu jest taka sytuacja, że ja się nie mam do czego przyczepić. No cóż. No pierwszy dzień jesieni był jaki był, no ale taki musiał być pierwszy dzień jesieni, prawda? No taki musiał być. Różnica temperatur była dosyć ciekawa. Lubelszczyzna i Podkarpacie 27, prawie 28 stopni, a w tym samym czasie nad morzem zaledwie 18. Także no było troszkę może bardziej jesiennie, ale praktycznie w całym kraju tak ciepło. A że front przeszedł, troszkę napadało, to grzyby przynajmniej będą. No ale od niedzieli już zaczęło się robić coraz bardziej letnio. No, mało tego. I teraz pytam słuchaczy, kto lubi temperaturę powyżej 25 stopni? Ja. I coś czuję, że bardzo dużo osób w tym momencie podnosi rękę. I jeżeli ktoś taką temperaturę lubi, to właśnie od jutra to tak będzie praktycznie w całym kraju. Jeszcze dzisiaj to maksymalnie około 23, ale już wyż Rosji tym razem ładnie się rozbuduje nad Polską. I wtedy od jutra 25-27, pojutrze to nawet 28 stopni, szczególnie na Kujawach. A później w czwartek również około 27 stopni, szczególnie w Polsce zachodniej. W czwartek, no tutaj 25 w wschodniej, na zachodzie troszkę będzie chłodniej, bo będzie wkraczał front. No ale to cały czas powoduje, że ten wrzesień będzie najcieplejszym. Bijemy rekordy ciepła i jeszcze tak nigdy ciepło nie było we wrześniu. Już chciałem kończyć naszą rozmowę, bo jak wspomniałem, nie mam się do czego przyczepić, ale i zahaczył pan o czwartek i tam padło takie magiczne słowo front. No front, niestety. To jest, no proszę zobaczyć. Mamy wyższy, tak jak w ostatnim czasie, słońce, wysoka temperatura, a później mamy do czynienia z frontem, ten niesie więcej zachmurzenia i opady, tak jak w weekend na południu, nieco bardziej intensywne. No i tak właśnie będzie w czwartek on sobie wkraczał powoli, a właściwie w piątek bardziej i spowoduje, że znowu nam pojawi się więcej chmur. Ale nadal to będzie taka letnia aura, bo jednak wartości rzędu 21 stopni maksymalnie, to i tak jak na tę porę roku, to są wartości letnie. No takich się nie spotyka. A w związku z tym, no zgodnie z prognozami miało być ciepło, miało być przedłużenie lata we wrześniu, no i okazuje się, że jeszcze nawet w październiku 24 stopnie możemy zobaczyć na termometrach. Piękne lato mamy tej jesieni. Bardzo dziękuję. Grzegorz Welijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję.

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer jeden na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Gierki od Lotto. I 1,5 miliona złotych. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz wybrane środki do prania Ariel 43,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 30 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,99. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 10.30. Serwis kulturalny Justyna Grabasz. Za nami 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sobotni wieczór wręczono nagrody, w tym najważniejszą, czyli Złote Lwy, która trafiła do filmu Kos w reżyserii Pawła Maślony. Twórca filmu po odebraniu nagrody nie krył swojego zadowolenia. Jest ogromna satysfakcja, bo to był bardzo wymagający, trudny film. I gdyby nie moja ekipa i aktorzy, no to pewnie by nam to tak dobrze nie poszło. Ja myślę, że ten film będzie zrozumiały dla wszystkich, bo on opowiada o rzeczach, z którymi większość z nas, myślę, może współczuwać. O przemocy, o tym, jak to jest czuć się poniżonym, upodlonym, jak czuć w sobie wściekłość i gniew i pragnienie wolności. Film o Tadeuszu Kościuszce nagrodzony został za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz za kreację w filmie Maślony otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Kos otrzymał również nagrodę dziennikarzy akredytowanych na festiwalu. W konkursie głównym znalazło się aż 16 filmów, które były oceniane przez jury pod przewodnictwem reżysera i scenarzysty Filipa Bajona. Srebrne Lwy jury przyznało filmowi Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Nagrodę specjalną za unikatową formę otrzymał film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welshmana. Ta malarska adaptacja powieści Władysława Reymonta otrzymała także Nagrodę Publiczności. Od dziś w radiobooku Przygoda Stasia Bolesława Prusa. Polskie Radio udostępnia 8 już utwór słynnego pisarza. Opowiadania będzie można posłuchać od godziny 19, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Bolesław Prus jak zawsze precyzyjnie i niezwykle naturalistycznie opisuje przygody Stasia, który w dramatycznych okolicznościach znika z oczu matki. Czyta Marian Opania. Nagranie pochodzi z 2002 roku. W radiobooku pojawiły się już 4 nowele Bolesława Prusa. Antek, Katarynka, Kamizelka i Z legend dawnego Egiptu oraz opowiadania Grzechy dzieciństwa w interpretacjach Mariana Opani i Janusza Warneckiego. Dostępne są również 3 powieści pisarza. To Faraon, Lalka i Emancypantki w interpretacjach Andrzeja Ferenca, Jarosława Gajewskiego i Anny Seniuk. Radiobooki dostępne są bezpłatnie na kanale YouTube i na Facebooku. Polska fonografia po raz pierwszy znalazła się w 20 światowych potęg. Jej wartość przekraczająca 661 milionów złotych jest prawie o 50% większa niż w roku 2019. To wszystko zasługa fanów, którzy w ubiegłym roku wydali na muzykę o 15% więcej niż rok wcześniej. 9 z 10 najlepiej sprzedających się płyt jest autorstwa rodzimych wykonawców, wśród nich dominuje rap. Polska muzyka króluje również na platformach streamingowych, aż 80% najpopularniejszych utworów to dzieła krajowych muzyków. Kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 25.11. Co to grzech. Trójka przed południem, 18 minut przed godziną 11. Opowiadałem Państwu swego czasu o takiej ciekawej misji kosmicznej Osiris. Ona miała za zadanie pobrać próbki z asteroidy Bennu, bo zdaniem naukowców mogą one zmienić naszą wiedzę, wiedzę ludzkości na temat początków Układu Słonecznego. Bezzałogowa sonda wykonała swoje zadanie w październiku 2020 roku i wczoraj zasobnik z próbkami wylądował na poligonie w Utah w Stanach Zjednoczonych o godzinie 16:52 czasu polskiego. Kapsuła z próbkami asteroidy wylądowała na Ziemi. Kapsuła została podjęta z miejsca lądowania i przetransportowana do bazy NASA za pomocą śmigłowca. Jak poinformowała NASA, zasobnik zawierający próbki z asteroidy ma w ciągu kilku najbliższych dni zostać otworzony w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona Johnsona w Houston w Teksasie. Na razie więc nie wiadomo, czy coś w ogóle w nim jest. Ale naukowcy spodziewają się jakieś ćwierć kilo kosmicznego pyłu, gruntu czy czegokolwiek tam się udało pobrać. Jak tylko się dowiemy, natychmiast Państwu o tym opowiem. A sonda Osiris poleciała dalej w kierunku kolejnej asteroidy. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie, w pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. kosmosu wracamy na Ziemię i to dosłownie, bo czas na wycieczkę, proszę Państwa. Dziś udajemy się na południe, do Małopolski. Odwiedzamy ziemie należące przed wiekami do książąt piastowskich, a celem naszej podróży jest dziś położona niedaleko Krakowa, między Krakowem a Oświęcimiem, miejscowość Spytkowice, a dokładnie tamtejszy zamek. I o nim opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dziś zajrzymy na południe Polski. Małopolskie Spytkowice położone są na południowy zachód od Krakowa, w pobliżu Zatoru i posiadają bardzo długą historię. Przez stulecia należały do wielu znanych arystokratycznych rodzin, którym również zawdzięczają swój splendor. I to właśnie tu znajduje się kolejny zamek, o którym z przyjemnością Państwu opowiemy. Jak wspomniałaś, wieś posiada długą, bo XIII-wieczną historię. Między innymi właśnie w Spytkowicach pod koniec lat 20. XIII wieku Henryk Brodaty zwołał spotkanie, na którym został uwięziony przez księcia Konrada Mazowieckiego. Zresztą okoliczne ziemie do XV wieku były własnością książąt piastowskich. Rozumiem, że możemy mieć skojarzenia z Wawelem. Oczywiście, że tak. W końcu ze Spytkowic do Krakowa niewielka odległość. Kiedy zatem powstał pierwszy zamek w Spytkowicach? I czy był starszy niż Wawel? Oj nie, ale pierwszą budowlę obronną wniósł kolejny właściciel Spytkowic, Piotr Myszkowski, sądecki kasztelan pełniący swoją funkcję pod koniec XV wieku. Potem pełnił on funkcję wojewody ruskiego i łęczyckiego. Zamek w tym czasie powstał w kształcie nieregularnego czworoboku. Po śmierci Piotra Spytkowice odziedziczył jego syn, Wawrzyniec. I wówczas zamek został przebudowany w stylu renesansowym. W południowym skrzydle powstał niewielki, podpiwniczony i dwukondygnacyjny pałac. W 1543 roku po raz pierwszy oficjalnie w dokumentach pojawiły się informacje o miejscowym zamku, określanym jako Castrum Fortalicium. I z syna na syna, także tym razem wieś stała się własnością syna Mikołaja. Tak, natomiast to następnemu właścicielowi, bo na początku XVII wieku Spytkowice należały do biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Możemy zawdzięczać rozbudowę i przekształcenie zamku w barokową rezydencję. Piętrowa budowla posiadała wówczas trzy skrzydła z arkadami, a w południowym skrzydle powstały narożne, kwadratowe wieże. Potem zamek często zmieniał swoich właścicieli. W kolejnych latach Spytkowice należały do opalińskich, lubomirskich, sieniawskich i potockich. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem był Andrzej Potocki, a w tym czasie miejscowość wraz z Zatorem zasłynęła w Europie hodowlą karpia królewskiego, który w 1900 roku zdobył nagrodę Grand Prix na paryskiej wystawie. Możemy jeszcze wspomnieć, że ostatnim właścicielem z rodu potockich był hrabia Adam. Czyli sami celebryci i splendor, można by powiedzieć. Zamek miał też piękne otoczenie, które robiło wielkie wrażenie na odwiedzających. W północnej części zamkowego założenia znajdował się ogród i park. Przez wieki wraz ze zmieniającą się modą taki park zmieniał swój charakter. Był to ogród wodny, włoski, geometryczny, potem park angielski i zwierzyniec, w którym hodowano m.in. daniele i zwierzynę łowną. Do tej pory można spotkać tam daniele? No, niestety nie. No, ale są też zamki, w których samopas sobie biegają, daniele i zwierzyna łowna także. Jak potoczyły się losy zamku w trakcie II wojny światowej, bo wracamy do Spytkowic? Zamek został zniszczony w 1945 roku w czasie pożaru. Pod koniec lat 70. XX wieku rozpoczęto prace remontowe. No i dziś założenie jest placówką Archiwum Państwowego w Krakowie i jest w bardzo dobrym stanie. Zamek, a raczej jego okolica podobno nawiedzana jest do tej pory przez ducha. Co to za gość? Historia związana jest z XIX-wiecznym właścicielem Spytkowic i pobliskiego Ryczowa, Mieczysławem Korczak-Borzewskim. Otóż ów jegomość słynął ze swojego umiłowania do hazardu, aż w końcu przegrał swoją fortunę. Popełnił samobójstwo i od tamtego czasu widywano barona, jak w swoim nieskazitelnym surducie i lakierowanych butach pędzi na koniu po swoich dawnych dobrach. Pycha i chciwość zazwyczaj kończą się tragicznie, więc tego Państwu nie polecamy, ale polecamy wizytę w Spytkowicach, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o pałacach i zamkach w Polsce. Trójka po królewsku. Yes, sir.